แสดงว่าท่านเหล่านี้ก็สะสมทุนไว้ไม่น้อยทีเดียวนะฮะที่จะทำเป็นสมุจเฉทประหาร พวกเหล่านี้เนี่ยนะถ้าฟังธรรมนะบรรลุเร็วมากพระพุทธเจ้าที่เลือกสอนธรรมะเนี่ยนะจะเลือกสอนพวกกลุ่มนี้ก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะจะเลือกสอนคนได้ฌานอยู่แล้วเป็นลำดับต้นๆเพราะพวกเหล่านี้เนี่ยเยื่อใยในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยน้อยมากนะเพราะฉะนั้นสอนบรรลุเร็วอย่างเจ้าแรกที่พระองค์บรรลุคือพวกอาราละดาบทอุทกดาบทเนี่ยนะพวกนี้ฟังหน่อยบรรลุละเพราะละนามกายด้วยมรรคอย่างเดียวที่เขาจะต้องละนะที่เหลือเขาละมาหมดแล้วกว่าจะถึงได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเขาละมามากจริงๆอย่างที่กล่าวนะละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะละพยาบาทด้วยอัพยาบาทละถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาละอรติด้วยปราโมทละวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมละอวิชชาด้วยญาณนะนั่นนะละนิวรณ์5ด้วยปฐมฌานละวิตกวิจารด้วยทุติยฌานละปีติด้วยตติยฌานละสุขทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะด้วยจตุตถฌานละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาเนี่ยนะด้วยอากาสานัญจายตนะละอากาสานัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะละวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะละอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยนะเขาละมาขนาดไหนแล้วพันเรื่องละเนี่ยเขาคุ้นเคยมากเขามีความสุขกับการละมากกว่านั้นเถอะถ้าเขารู้แนวทางที่จะอบรมเจริญอริยมรรคนะเขาละฉันทราคะในนั้นไม่ใช่ภาระสำหรับเขาแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยพระองค์ตรัสว่ามหาชนิโยคือเสื่อมใหญ่เพราะไม่ได้ฟังธรรมนะคือไม่ใช่วิสัยที่เขาจะปฏิบัติบรรลุเองถ้าไม่อาศัยคำสอนเพราะว่าพื้นฐานของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะยังไงก็ตามอยู่บนพื้นฐานอัตวาทุปาทานไม่สามารถละความสำคัญว่าเป็นตนได้นั้นประกาศอนัตตาไม่ได้ความสำคัญว่าเป็นตนเนี่ยนะคือไม่สำคัญว่าเป็นตนก็สำคัญว่าเป็นของตนเพราะฉะนั้นไอ้อัตวาทุปาทานเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนข้างหน้าจะถึงว่ามันยิ่งใหญ่พอๆกับว่าเหมือนแผ่นดินหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยประดุจกระต่ายอัตวาทุปาทานเนี่ยมันยิ่งใหญ่เท่ากับแผ่นดินเพราะฉะนั้นเดินไปตรงไหนนะปุถุชนเนี่ยกลัวตัวเองศูนย์ที่สุดเพราะไอ้พื้นฐานสำคัญว่าตัวเนี่ยนะตนเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่จริง ๆเรียกว่าถึงจะละยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ละสักกายทิฏฐิเลย คือพื้นฐานเขาไม่เคยทำปริญญาเพื่อตัดฉันทราคะโดยประการทั้งปวงงั้นการละพื้นฐานเนี่ยนะเขาก็ยังอยู่บนหลักการอัตวาทุปาทานอยู่ดีนะเขาถือว่าอัตตาเมื่อเสวยระดับนั้นเป็นสุขพวกนี้เดี๋ยวนิพพานในวาระว่าด้วยนิพพานวาระสุดท้ายเนี่ยนะเพราะพวกนี้ก็ถือว่าอรูปฌานเนี่ยเป็นนิพพานตนไปเสวยสุขอยู่ในนิพพานมันไอ้ที่จะสำคัญว่าไม่ใช่ตนเนี่ยนะมันยากมากๆถ้าไม่ใช่มีใครบ้างนะที่บอกว่าใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละใจเสียใจที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขมีแต่ยกคุณค่าให้ใจใช่ไหมทำยกให้ใจมากโอ้ยกย่องพญาจิตราชคือจิตเนี่ยยกจริงๆแต่ธรรมะพระองค์สอนว่าใจหรือมโนเนี่ยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมโนเสียมโนที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะฮะพระองค์สอนให้ละหมดเลยมันที่เรียกว่าคำสอนของพระอริยะนี่จะห่างจากปุถุชนอย่างกับฟ้ากับเหวอ่ะนะห่างกันมากๆเลยเทียบกันไม่ติดเลยนะทั้งใครที่ไม่ได้สั่งสมบุญมานะฟังคำสอนลักษณะนี้รับยากมากโอ้นี่จะต้องละหมดเลยหรือเนี่ยจะต้องจากหมดเลยหรือเนี่ยเนี่ยนะจะต้องมีอุบายแบบพระพุทธเจ้าสอนพระปุกุสาตินะต้องสอนอย่างนั้นจึงจักได้เนี่ยนะถ้ามาขึ้นบอกเนี่ยต้องละนะอย่างเงี้ยเขาเคืองตายเลยนะเขาละไม่ได้หรอกจะต้องมีอุบายแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าปุกุสาตินั่นแหละ ผมลองเคยเอามาคิดบ่อยๆครับตอนที่ทำปริญญาเช่นเอาจากกุมาทันปริญญานี่นะฮะพอตึกไปถึงขั้นสุดท้ายนะครับนะเราเห็นแล้วละครับว่าตานี่มันเกิดจากปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ละปัจจัยก็ไม่มีความที่มีความยั่งยืนเลยเนี่ยเมื่ออย่างนี้เรารู้แล้วว่าตาของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่เที่ยงแน่นอนนะเมื่อเที่ยงเขาก็ตัดว่าถ้าไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็ตอบได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมันเป็นคนหรือที่จะไปยึดว่านั่นเป็นของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วลองมานึกมันไม่ใช่ของเราจริงๆลองมานึกที่มันไม่ใช่ของเราจริงๆยังไงนะไม่ใช่ของเราจริงๆลองมานึกดูนะฮะ เอ๊ะมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆ คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ว่าเมาอ่ะความเมาด้วยอำนาจฉันทราคะเนี่ยเลยสำคัญว่ามันใช่ทีนี้การที่จะคิดว่านั่นไม่ใช่ของเราเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ตามเห็นที่เรียกว่าสัมมานุปัสสนาเนี่ยนะให้ตามเห็นเนี่ยนะแต่ปกติคำว่าอนุปัสสนาก็ตามเห็นเนี่ยนะเพิ่มสะเข้ามาอีกนะเพิ่มหนักแน่นนะต้องตามเห็นจริงๆเลย ตาม เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอะนะตามเห็นอย่างเงี้ยแค่ไหนบอกเว้นแต่หลับเนี่ยนะนั่นแหละจึงจะเพียงพอแก่การตัดฉันทราคะได้คือเราวิจัยไปแล้วมันบอกมันใช่ล่ะแต่ว่ามันละไม่ได้เนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรมองเห็นแล้วว่าน้ำดื่มมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันตักดื่มไม่ได้เนี่ยนะลักษณะนั้นรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยนะอุปมาเปรียบเทียบเหมือนว่าถ้าปลดหนี้ก้อนนี้ได้นะสบายแน่แต่ว่ามันก้อนโตเหลือเกินเนี่ยนะ ถ้าเข้าใจจริงๆก็คงจะเหลือแต่ความเพียรอย่างเดียวทีครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างเราเข้าใจการทำปริญญาแล้วนี่นะครับก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ชั่วโมงบินทีครับ อยู่ในกีตาคิริสูตรกับจังกีสูตรก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อใคร่ครวญโดยแยบคายก็จะตั้งความเพียรใช่ไหมคือเมื่อพิจารณาโดยเหตุผลทั้งหมดแล้วเนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือเพียรอย่างเดียวเนี่ยนะไม่มีทางอื่นคือเพียรเจริญสิ่งนั้นน่ะที่เรียกว่านิยานิกธรรมเนี่ยนะเพียรเจริญตัวกุศลธรรมที่นำออกจากทุกข์เรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันไม่ดีไม่อะไรเปรียบเหมือนว่าเราอยู่ในประเทศที่มีภัยสงครามรอบด้านมีการรบการเข่นฆ่ามันไม่น่าอยู่โดยประการทั้งปวงไงแต่เราก็อยากออกอยู่เหมือนกันแต่ว่าค่าเดินทางอะไรไม่มีสักอย่างเลยนะอันนี้คือปัญหาว่ายังไงมันก็ออกไม่ได้อยู่แล้ว ก็หมายความที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของสุจริต3ถูกมั้ยครับถูกมั้ยฮะหมายความว่าจะพูดถึงถ้าพูดถึงปริญญาในลักษณะหาละหมายความว่าผู้นั้นได้ทำได้มีพื้นฐานที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เรียบร้อยแล้วหรือสุจริตแล้ว พวกนี้สุจริตดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอะไรเพียรน้อยไปเนี่ยนะคืออาตาปีมันไม่มีกำลังอ่ะนะเรียกว่าอากุศลในวัตถุนั้นเนี่ยเขายังตัดฉันทราคะไม่ได้กุศลที่เป็นไปเพื่อตัดฉันทราคะเขาก็ยังไม่เจริญถ้าศึกษาเรียกว่าปริญญาจนถึงระดับสูงเนี่ยนะวิเคราะห์อารมณ์ใดแล้วแทงตลอดนิพพานไม่ได้ถือว่าอารมณ์นั้นยังรู้ไม่จริงตัดฉันทราคะในวัตถุนั้นไม่ได้พันก็ค้นคว้าพิจารณาอย่างนี้โดยแยบคายกว่าจะแทงตลอดอสังขตธาตุได ้คือท่านอาจารย์เคยพูดกับผมนะบอกว่าผู้ที่ศึกษาในห้องนี้เนี่ยท่านบอกว่าถ้าตามรักษาตามแนวนี้ด้วยศรัทธาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่ศึกษาอยู่เนี่ยนะก็บอกในยุคนี้อาจจะได้เห็นอะไรที่ว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นไปได้นะท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็คงจะยินดีดีใจด้วยเถิดนะครับอาจารย์บอกเพราะว่าหาที่กลุ่มไหนก็ไม่ค่อย คือสำคัญเนี่ยนะถึงเข้าใจแนวทางแล้วเท่าที่รู้จักไม่ค่อยมีใครเจริญนี่คือปัญหาที่ถึงรู้นะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจริญเหมือนอะไรรู้ว่าวิธีที่พ้นทุกข์นะเดินเส้นนี้รู้อ่ะแต่ว่าดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีธุระที่จะไปอ่ะนะแต่ก็ยังนึกขำโยมคนหนึ่งก็บอกเขาไม่มีธุระอะไรเลยนะที่นิพพานก็ว่างั้นก็มาก็เลยอาจจะเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้ก็มีไม่ใช่น้อย คงจะเหมือนในนาวาสูตรท่านก็บอกว่าเราก็เหมือนแม่ไก่ที่กกไข่อยู่เราก็กกฟองไข่ของเรานั่นแหละกกด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตากกอยู่บ่อยๆทั้ง3อันนี้กกจนเห็นเนืองๆจนเป็นอนุปัสสนาเป็นอนุปัสสีมันถึงจะทำให้เจาะฟองไข่ออกมาได้ใครเจาะมาก่อนคนนั้นก็เป็นพี่แหละแต่ว่ามันจะเจาะได้หรือเปล่าเท่านั้นเองทีนี้อย่างสูตรแต่ละสูตรเนี่ยที่เราสาธยากันเช่นที่วิอีสาธยายรูปเป็นของร้อนจักษุเป็นของร้อนจักษุสัมผัสจักษุเวทนาหรืออะไรพวกนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยน้อมใจไปในทางที่จะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดเป็นเครื่องต่อเป็นบ่อเกิดทั้งอายตนะภายในและภายนอกเนี่ยมันก็เป็นร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะถ้าหากว่าเราพิจารณายังไม่ไหวเนี่ยจิตมันก็จะน้อมไปหรือแม้แต่ในพระสูตรเช่นนันทโกวาทสูตรเนี่ยซึ่งท่านพระนันทกะเนี่ยแสดงให้ภิกษุณีเนี่ยหลายรอบเนี่ยจนกระทั่งบรรลุเป็นโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เนี่ยทั้งแสดงแค่พระสูตรเดียวเองซึ่งท่านก็แสดงในทำนองนี้คล้ายกันคือทั้งรูปทั้งจักษุวิญญาณจักษุสัมผัสหรือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักษุสัมผัสเนี่ย ก็ไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงนี่ก็มันก็เกิดจากการที่เราไปติดเพราะว่ามีทั้งอายตนะภายในอายตนะภายนอกเชื่อมกันด้วยตัวสังโยชน์นี่แหละก็คือฉันทราคะเนี่ยทีนี้ก็จะมีตัวปัญญาหรือเปล่าที่จะเข้าไปแยกออกไปเนี่ยเหมือนเป็นคณะสัญญาเนี่ยแยกแต่ละส่วนแต่ละส่วนออกไปทั้งอันนี้คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกมันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยแต่ละอย่างเนี่ยถ้าหากว่าแยกไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เหมือนคนที่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านยืนอยู่บนบกเราก็อยู่ในน้ำเนี่ยลอยไปตามน้ำเนี่ยแล้วตกมาอยู่ในวังน้ำวนก็มีทั้งพวกยักษ์มีทั้งรากศกมีทั้งอะไรสัตว์ร้ายอะไรต่างๆที่คอยขย่ำเราเนี่ยก็จะไหลไปตามลำดับไหลโดยจิตต่อกันแล้วทำให้จมก็คืออยู่ในโอคะแล้วก็ทำให้ข้ามได้ยากในโพลิสสูตรเนี่ยท่านแสดงนะครับว่าที่จะข้ามได้เนี่ยต้องอาศัยกัลยาณมิตรคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและต้องตั้งอัธยาศัยต้องตั้งอัธยาศัยว่าจะต้องบรรลุพระอรหัตผลอันนี้ท่านมีแสดงไว้ในนั้นเลยนะครับมีอยู่2 อย่างจะข้ามได้จากห่วงโอคะเนี่ยมีแค่2 อย่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกัลยาณมิตรและไม่ตั้งอัธยาศัยเนี่ยเราก็จะไม่ได้บรรลุเลยอยู่ที่เราต้องพิจารณาเนืองๆแล้วก็น้อมใจไป คือองค์ประกอบของการคือคำถามมันเหมือนอย่างว่าคือถ้าโจทย์นะถ้ามองเป็นรูปธรรมเนี่ยมีชายบ้านนอกคนหนึ่งเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยนะหวังความเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะถามว่าใช้องค์ประกอบอะไรบ้างฉันใดก็ดีผู้ที่หวังอธิปไตยะเนี่ยนะอริยมรรคนี่เรียกว่าอธิปไตยธรรมเป็นธรรมที่เรียกว่าอธิบดีอธิบดีอันนี้ซึ่งมันตรงกันข้ามกับยาจกเนี่ยนะข้ามกับตรงกันข้ามกับโลกิยะเนี่ยองค์ประกอบที่จะทำให้อริยมรรคเกิดเนี่ยมีมากนั้นในถ้าเราเอาพระสูตรหลายๆสูตรมาจับสำหรับบุคคลที่เรื่องยาตะปริญญากับตีรณะปริญญาเนี่ยดีอยู่แล้วอันนี้เราคุยระดับสูงเข้าไปอีกนะว่ายาตะปริญญาตีรณะปริญญาไม่ใช่ภาระสำหรับเขาแล้วเนี่ยนะที่เหลือเนี่ยการตามเห็นด้วยอนุปัสสนา7เนี่ยเขาดีขนาดไหนถามว่าอย่างที่เราทั้งหลายเนี่ยนะก็สาธยายอธิตปริยยสูตรกันได้หลายคนแล้วตาร้อนจริงหรือเย็นในอัธยาศัยของเราร้อนหรือเย็นสาธุขอจริงเหรอร้อนหรือเย็นนึกถึงธรรมะได้ทีหนึ่งก็บอกร้อนนะถ้าลืมคำสอนเมื่อไหร่ก็เย็นนะก็นึกถึงคำสอนกับไม่นึกอันไหนบ่อยกว่ากันเนี่ยนะรู้เลยว่าอะไรร้อนอะไรเย็นกว่ากันทีนี้ถามว่าถ้าร้อนอย่างนั้นทั้งหมดเลยนะเอาสรุปว่าอัธยาศัยน้อมใจไปปรารภธรรมะ30เนี่ยนะปิยรูปสาตรูป60ก็ได้30ก็ได้เนี่ยคิดยังไงก็ร้อนหมดเลยถามว่าสำคัญที่จะตรัสรู้อีกหรือไม่อยู่ที่องค์ประกอบอื่นๆอีกเพราะว่านี้ทุกขสัตว์โดยกิจของเขาคือยาตปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะเหล่านี้ทำได้ดีแต่บรรลุนี่มันอยู่ที่ภาวนาเนี่ยนะอยู่ที่ภาวนาพันในตอนท้ายนันทโกวาทสูตรซึ่งศึกษาใหม่ๆสงสัยว่าอ้าวก็พิจารณารูปเป็นต้นเนี่ยนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสำคัญว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเสร็จแล้วเนี่ยทำไมพระนันทกะจึงแสดงว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอีกครั้งหนึ่งทำไมจึงต้องแสดงอย่างนี้ในตอนท้ายหลายสูตรมากแสดงอย่างนี้หมดเลยเจริญมรรคมีองค์8อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสัมมัปปธาน4อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญอิทธิบาทอินทรีย์พละหรือโพชฌงค์ก็ตามเนี่ยนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นน้อมไปเพื่อการออกจริงๆต้องเป็นคนที่คิดว่าจะออกอย่างแรงกล้ามันจึงจะออกได้ตั้งใจออกว่างั้นเถอะเจริญเพื่อออกจริงๆจึงจักได้แต่ถ้าอย่างที่เราทั้งหลายปรารภกันถึงเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็ด้วยอนุมานศรัทธาว่าคงออกได้ถ้าคิดขนาดนี้คงออกได้แต่ว่าถ้าคิดถึงขนาดนั้นยังมีเรียกว่าขั้นตอนต่อไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพูดไปหมดซะเลยเดี๋ยวก็กูจะไม่ไปแล้วอยู่ได้แต่ว่าอยู่แล้วมันจะร้อนนานเชื่อในสุทธาวาสพรหมเนี่ยนะสุทธาวาสพรหมนี่ก็จริงๆแล้วเป็นภูมิที่เป็นวิวัตะถ้าว่าไปแล้วก็แทบจะไม่จำเป็นจะต้องเอามาทำปริญญาอะไรสักเท่าไหร่ เนี่ยนะเพราะว่าภูมิที่เป็นไปในวัฏฏะเนี่ยนะภูมิที่เป็นสายวัฏฏะก็คือพรหมชั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานที่เรียกว่าถึงเวหัปปลาพรหมหรืออสัญญสัตตาพรหมเนี่ยพรหมที่มีรูปที่ยังมีรูปอยู่ยังเกี่ยวข้องกับรูปอยู่อันนี้ฝ่ายวัฏฏกับเนี่ยนะฝ่ายวัฏฏะฝ่ายที่เป็นทุกขสมุทัยฝ่ายที่จะต้องเอามาทำปริญญากิจอย่างแรงกล้าแต่ถ้าเป็นสุทธาวาสไปแล้วนี่ก็เป็นของพระอนาคามีอย่างเดียวเพราะว่าเทวดาชั้นอนาคามีกับพระอรหันต์นะจึงจะอยู่สุทธาวาสได้สุทธาวาสเนี่ยมาจากคำว่าสุทธิหรือสุทสุทธาตัวนั้นหมายถึงความบริสุทธิ์นะแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์หมายถึงพระอนาคามีกับพระอรหันต์เทวดาชั้นฝ่ายวิวัตตะเนี่ยนะคือพรหมต่างๆเหล่านี้มีอายุเป็นหลายพันกับนะเช่นสุทาวาสพรหมนี่มีอายุเป็นพันกับเนี่ยนะอายุยืนมากแต่ว่าถึงอายุยืนเป็นหลายพันกับก็ตามแต่ถ้าเทียบกับความเป็นไปของวัตตะซึ่งบางทีเนี่ยนะเป็นอสงไขยจึงจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเราพูดถึงกับที่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์เลยนะกับพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสรณังกรแล้วก็ทีปังกรพระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรใช่ไหมหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีอีกหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยกับนะว่างมาตลอดหนึ่งอสงไขยกับจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะมาหนึ่งองค์นะโกณฑัญญะแล้วก็ว่างอีกเป็นอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้ามังคละมาเป็นอีกองค์หนึ่งอย่างเงี้ยนะเรียกว่าเป็นอสงไขยอสงไขยเลยกว่าจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ขึ้นมาในระหว่างนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีบุญพอเนี่ยไม่ได้เป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้านะเหงาไปอยู่ว่างไปเลยถึงสั่งสมบุญมาก็ค้างเติ่งอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรนะค่ารถเนี่ยเก็บไว้เยอะแล้วแต่ว่าไม่มีรถออกสักคันเลยนะจะไปยังไงอ่ะเนี่ยนะอย่างสะสมบุญทั้งหลายก็เหมือนกับสะสมค่ารถค่าเรืออยู่นั่นแหละแต่ถ้ารถลำใหญ่รถเรือคันใหญ่ๆมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเนี่ยถ้าไม่มีแบบนั้นมานะยังไงก็อยู่ค้างดาวอยู่เนี่ยค้างฟ้าอยู่นี่แหละมันถามว่าเวลาที่มีพระพุทธเจ้ากับไม่มีอันไหนมากกว่ากันบอกสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมีมากเหลือเกินถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาปกติของโลกก็ไม่ผิดพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็บ่นว่าเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นของมีชั่วครั้งชั่วคราวของเขาสิมีมานานแล้วเขาว่างั้นของเขานี่มีอยู่ประจำเขาว่างั้นพระพุทธศาสนาเพิ่งมีไม่นานนี่แหละเขาว่างั้นก็บอกใช่นานๆจึงจะมีทีหนึ่งพุทธุปาโททุลโภเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นของยากยากยังไงทำไมจึงยากไอ้ยากข้อแรกเลยนะบารมีเนี่ยถ้าจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากไอ้ที่ยากกว่านั้นอีกคือทำธรรมะสโมทานให้ได้ประกอบองค์8เพื่อจะได้ธรรมอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาอันนี้ยากคือจะต้องบำเพ็ญอภินิหารเนี่ยจะเรียกว่าจำเป็นจะต้องทำธรรมะสโมทานให้ได้8ก่อนธรรมะสโมทาน8คืออะไรบ้าง1เกิดเป็นมนุษย์2ต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องออกบวชออกบวชแล้วก็ต้องได้อภิญญา5สมาบัติ8แล้วก็ต้องพบพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้านะต้องชาตินั้นเนี่ยมีอุปนิสัยอรหัตผลอยู่เนี่ยนะพร้อมจะบรรลุอรหัตผลแล้วก็ถวายชีวิตให้แก่พระพุทธเจ้าแล้วมีฉันทะปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าแล้วตั้งความปรารถนาองค์ประกอบ8ประการเนี่ยนะทำให้ความปรารถนาสำเร็จทีนี้พอมีองค์ประกอบ8ประการเนี่ยต้องค้นบารมีทั้ง30เองนะวิจัยเรื่องบารมี10เองทั้งหมดนะหลังจากนั้นค่อยเรียกว่าบารมีจึงเริ่มบำเพ็ญขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้มาเป็นการอะไรนะหาธรรมะสโมทานเนี่ยให้ครบองค์8หลังจากนั้นบำเพ็ญอีก4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะอันนี้แบบปัญญาธิกะนะถ้าเป็นศรัทธาธิกะก็8อสงไขยแสนกับอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ย8อสงไขยแสนกับถ้าอย่างพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้องค์ใหม่พระอริยะเมตยะเนี่ยนะท่านนั้นเป็นวิริยาธิกะเนี่ยบำเพ็ญ16อสงไขยแสนกับมันก็ถามว่าที่ยากๆทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยคือธรรมะสโมทาน8เนี่ยยากกว่าเพื่อนนะถ้าได้ธรรมะสโมทาน8แล้วได้อภินิหารประกอบไปด้วยองค์8ได้รับพุทธพยากรณ์นะ หลังจากนั้นมาก็นับวันจบได้แล้วแต่ถ้าก่อนหน้านั้นมาละใครแม้กระทั่งตั้งความปรารถนานะอรหัตผลเนี่ยจะบรรลุวันนี้แล้วอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะแต่รอเป็นพระพุทธเจ้าต้องทนอยู่ในวัฏฏะอีก4อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยนะถามว่ามันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ยังอยู่ในเวทวงของคนมีกิเลสตลอด4อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะจะต้องทนอยู่ในอบายเนี่ยนานขนาดไหนที่ถ้าไม่อาศัยกรุณาจริงๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมหากรุณาจริงๆเนี่ยศึกษาคุณของพระพุทธเจ้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยมากจริงๆถ้าไม่มีพระมหากรุณาอย่างแท้จริงทำไม่ได้เพราะคิดเรื่องนะก็ปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายเห็นแก่ประโยชน์ตนใช่ไหมเป็นหลักถ้าประโยชน์ตนสำเร็จแล้วนะสัตว์ทั้งหลายโดยมากขวนขวายน้อยแล้วนะเหมือนกับว่าอะไรถ้าฉันได้แล้วนะก็เลิกขวนขวายแล้วพอแล้วแต่ของพระองค์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นถือเอาคนอื่นสำเร็จเป็นปริมาณถ้าคนอื่นยังไม่สำเร็จไม่พอเนี่ยนะยังใช้ไม่ได้คือความคิดทุกอย่างให้คนอื่นหมดเป็นชีวิตที่เพื่อคนอื่นแล้วเพื่อคนอื่นแบบตัวเองเดือดร้อนอ่ะคิดดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองแม้แต่นิดเดียวอ่ะนะแต่ตัวเองต้องเดือดร้อนตลอดเวลาเนี่ยถ้าใครศึกษามหากัปปิชาดกเนี่ยจะเห็นชัดอย่างนึงไปช่วยเขาให้มีชีวิตแล้วเขาจะทุบตัวเองให้ตายเนี่ยนะแล้วก็ทุบไม่ตายแล้วก็ยังช่วยเขาต่ออีกถูกเขาทุบแล้วนะยังช่วยชีวิตเขาอีกจนรอดตายเนี่ยนะไม่ได้เคยคิดทวงอะไรแม้แต่นิดเดียวขอให้เขามีความสุขอย่างเดียวตั้งใจที่จะช่วยเขาอย่างเดียวเพื่อที่จะบ่มบารมีเป็นพระพุทธเจ้าทำไมจะได้ช่วยเขาต่อไปช่วยได้มากกว่าเดิมเท่านั้นเองนะเนี่ยแม้แต่บำเพ็ญบารมีทานบารมีเนี่ยให้ก็ให้คนอื่นเขามีความสุขอะต้องการความสุขคนอื่นจริงๆเป็นผู้ที่มองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประดุจบุตรน้อยๆของตนที่ตัวเองต้องรับภาระนะที่ตัวเองต้องเข้าไปช่วยเหลือซึ่งเรียกว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยแค่คิดโยมคนหนึ่งก็เล่านะเขาบอกว่าเขาแค่คิดนี่เขาก็ตกใจแล้วเขาว่างั้นอย่าว่าปรารถนาเลยเขาว่าก ราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะคือได้อ่านมาหลังจากได้รับการพยากรณ์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี้จะมีข้อที่ท่านจะได้หลายประการอย่างเช่นไม่เกิดในอเวจีมหานรกไม่เป็นสัตว์เล็กกว่านกกระจิบแล้วก็ข้อสุดท้ายบอกว่าจะไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นอีกอันนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้านี้จะมีเฉพาะจักรวาลนี้จักรวาลเดียวเลยคะ ก็ตามหลายๆคัมภีร์ท่านก็ว่างั้นเพราะว่ามงจักรวาลเนี่ยเป็นมงคลจักรวาลเป็นมงคลจักรวาล จักรวาลนี้มีคุณสมบัติยังไงคะถึงต้องมีพระพุทธเจ้าได ้เอาเรื่องอริยสัจก็พอแล้วถ้าเรื่องอื่นมากแล้วเรื่องโลกแล้วก็จะป่วยเอาละคือมันไม่ใช่วิสัยอ่ะนะก็ถามไกลๆมากๆเข้านี่ก็ลำบากแล้วเอาเนี่ยเรื่องในคัมภีร์ดีกว่านะเอามากลัวจะป่วย ก็อย่างที่พระคุณเจ้าพูดมาตะกี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ทรงมีพระกรุณาอย่างมากท่านก็เรียกว่าเข้าห่วงสงสาระเนี่ยหลังจากที่มีโอกาสที่จะบรรลุพระอรหันตวันนั้นเนี่ยก็ด้วยพระกรุณาจริงๆแล้วก็ไม่ยินดีต่อสงสาระนี่ก็ด้วยพระปัญญาเพราะในแต่ละพระชาติของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีเพื่อผู้อื่นทั้งสิ้นแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์คือไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยฉะนั้นคือพระองค์มีปัญญาที่จะทั้งให้ทานก็ได้ทั้งรักษาศีลเทียบเท่าพระโสดาบันทั้งมีเนกขัมมะที่จะสละทั้งกามคุณ5สละทั้งชีวิตตัวเองทั้งชีวิตบุตรภรรยาแล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างมีทั้งเรื่องของปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยก็คือท่านมุ่งต่อสงสาระเนี่ยด้วยปัญญาแล้วด้วยกรุณาแล้วก็สามารถข้ามต่อสงสาระได้นี่ด้วยปัญญาแล้วก็ยังให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยพระกรุณาเพราะนั้นอย่างที่พระองค์ทำเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาที่พระพุทธเจ้าบอกตะกี้จะเจริญพุทธานุสติได้มากเลยนะครับเราจะเกิดความปิติชื่นชมว่าเรานี้ช่างมีบุญจังเลยนะที่ได้เรียนพระสัทธรรมที่ได้ศึกษาพระสัทธรรมที่ได้ทำปริญญาในสิ่งที่ปุถุชนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบเขาไม่ได้เกิดในประเทศที่สมควรเขาไม่ได้บุญเก่าที่สะสมไว้เขาไม่ได้คบกับสัตบุรุษแล้วก็ไม่ได้ฟังพระสัทธรรมแล้วก็ไม่มีโยนิโสมนสิการโอ้ตั้งปัจจัยตั้งกี่ข้อหรอครับที่จะมาเราก็ไม่ธรรมสโมทาน8ข้อมาอย่างพระพุทธเจ้าแต่เราก็มีธรรมสโมทานหลายๆอย่างเหมือนกันที่ทำให้เราได้มาฟังพระธรรมในวันนี้นะครับ ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งไหมโดยเฉพาะถ้าเรารู้อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์จริงๆนะเราจะเข้าใจท่านขึ้นอีกเยอะเลย ัธยาศัยท่านมี6เรียกว่าอัธยาศัย6เลยนะคือโดยเนื่องหนึ่งอโลภัธยาศัยอยู่ในโลกอ่ะโดยที่ไม่กำหนัดในโลกเลยอโทสัธยาศัยไม่คิดประทุษร้ายต่อโลกโดยประการทั้งปวงอโมหัธยาศัยไม่ลุ่มหลงกับโลกก็คือเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงอันนี้นี่พื้นฐานนะใช่ไหมแล้วข้อต่อไปอีกบอกวิเวกัธยาศัยไม่ชอบคลุกคลีคนที่ไม่ชอบคลุกคลีแต่มันต้องเกี่ยวข้องกับคนตลอดเวลาเนี่ยถามว่ามันทุกข์ขนาดไหนอันนั้นถ้าใครไม่เป็นเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ถ้าคนเป็นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเหมือนอะไรนะเอาแค่ผู้การธรรมดาเนี่ยผู้การนี่เขาชอบเงียบๆของเขานะเขาไม่ค่อยชอบคลุกคลีแต่ถามว่าแล้วต้องคลุกคลีนี่มันเดือดร้อนขนาดไหนที่ดูอันนั้นสำหรับคนที่ชอบไม่ชอบคลุกคลีเลยนะแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับคนตลอดเนี่ยมันเดือดร้อนขนาดไหนอันนี้แต่อัธยาศัยจริงๆแล้ววิเวกัธยาศัยแล้วก็ต่อไปนะเนคขัมมัธยาศัยต้องการออกอย่างเดียวแต่ต้องอยู่ในเวทวงที่ทุกคนจะต้องเอาตัวเองเนี่ยต้องน้อมออกอย่างเดียวแล้วก็เรียกว่าเนคขัมมัธยาศัยแล้วก็นิสรณัธยาศัยนะเบื่อพบเต็มทีแล้วแต่ว่าต้องทนอยู่เนี่ยนะเพราะกรุณานะถ้าตอนนี้ยุคนี้พอจะอุปมาได้บ้างก็เหมือนกับว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยนะอย่างโยมคนหนึ่งเขามาเล่านะผมเนี่ยหวังว่าจะหาทุนไว้สักก้อนหนึ่งเพื่อเอาไว้ให้ลูกเขาว่างั้นไอ้ที่เขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยเขาหวังเรื่องลูกอย่างเดียวนะไอ้เรื่องเขาเลิกคิดไปตั้งนานแล้วเรื่องของตัวเองนะแต่เขาทุกอย่างเขาคิดแต่เรื่องลูกหวังความเจริญของลูกอย่างเดียวยอมเหน็ดเหนื่อยลำบากกายลำบากใจทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อลูกไปหมดเลยนะคือทั้งที่เรียกว่าเฉพาะลำพังตนเนี่ยไม่มีอะไรแล้วผู้ที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นบรรลุแล้วก็ไปเที่ยวสอนคนอื่นนะไม่ใช่สบายอะไรนะก็ไปเที่ยวสอนคนอื่นให้เขาได้บรรลุแต่ถามว่าไปสอนนะเขารับง่ายๆไหมไม่ใช่ไปให้เขาด่าทั้งคืนเนี่ยนะไปให้เขาทะเลาะด้วยตั้งนอนไปให้อย่างไปโปรดอัลวะกะยักษ์นะอัลวะกะยักษ์หาเรื่องอยู่เกือบสว่างแล้วก็ไปโปรดพราหมณ์บางคนนะไปให้เขาด่าซะจนเขาหายโกรธนะแล้วแกด่าไปจนแกหายโกรธโน่นแหละจึงจะสอนเขาได้แล้วไปให้เขาหาเรื่องเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ก็คิดดูนะว่ากว่าจะต้องทนขนาดนั้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นทั้งที่เรียกว่าไม่มีใจมีฉันทราคะในอุปาทานขันเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยท่านจะเด็ดเหนื่อยขนาดไหนท่านจะลำบากขนาดไหนท่านถ้าเรารู้คุณอย่างนี้แล้วนะการอ่านพระไตรปิฎกแต่ละครั้งเนี่ยเราเห็นว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เราฟังเนี่ยบัญญัติมาเป็นพระไตรปิฎกสอนให้เราได้เรียนได้ศึกษาเนี่ยไม่ใช่ได้มาโดยง่ายๆเลยนะเราก็ควรที่จะมีอะไรนะกุศลฉันทะอย่างเต็มที่ที่จะเรียนศึกษาโดยที่เรียกว่ามีความสุขกับการศึกษาเหมือนกับต้นชั่วโมงที่กล่าวว่าเมื่อไหร่นะจะได้รู้สึกว่านี่บัญชีทรัพย์สินของเราที่เรามีอยู่เนี่ยนะมีใจรักข้องแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระสูตรแต่ละสูตรเนี่ยเป็นอมตะจริงๆอ่ะนะเรียกว่ามีค่ายิ่งกว่าอมตะอะไรในโลกนี้ทั้งหมดเลยเพราะธรรมะแต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คู่ควรแก่โลกุตระเนี่ยนะเพราะเราจึงเรียกว่าควรที่จะภูมิใจเลยนะควรที่จะมีปีติปราโมทย์ศึกษาอย่างเนี้ยศึกษาให้เป็นไปกับกุศลเนี่ยทั้งวันทั้งคืนคำว่าศึกษาหรือศึกษาในศาสนานี้ก็หมายถึงอธิศีลศึกษาที่จิตตศึกษาและอธิปัญญาศึกษาการเรียนการอ่านการฟังพระไตรปิฎกก็เพื่ออบรมไตรศึกษาศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดนั่นแหละจึงจะเป็นความหลุดพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งปวง